ขอนอบน้อมสมเด็จพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าขอนอบน้อมพระธรรมที่พระศาสดาตรัสไว้ดีแล้วขอนอบน้อมพระสงฆ์สาวกผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามรอยพระบาทพระศาสดาพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเล่มที่21พระสุตตันตปิฎกอังคุตตรนิกายจตุกานิบาตพระสุตตันตปิฎกอังคุตตรนิกายจตุกนิบาตขอนอบน้อมพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น 1. ปฐมปัณณาส 1. พันธคามวรรคหมวดว่าด้วยพุทธกิจในพันธคาม 1. อนุพุทธสูตรว่าด้วยการตรัสรู้ธรรมเป็นเหตุสิ้นภพข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพันธคามแคว้นวัชีณที่นั้นแหละพระผู้มีพระภาครับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสเรื่องนี้ว่าภิกษุทั้งหลายเพราะไม่รู้แจ้งแทงตลอดธรรมสี่ประการเราและเธอทั้งหลายจึงเที่ยวเร่ร่อนไปตลอดการยาวนานอย่างนี้ทำสี่ประการอะไรบ้างคือ 1. เพราะไม่รู้แจ้งแทงตลอดอริยศีลเราและเธอทั้งหลายจึงเที่ยวเร่ร่อนไปตลอดการยาวนานอย่างนี้ 2. เพราะไม่รู้แจ้งแทงตลอดอริยสมาธิเราและเธอทั้งหลายจึงเที่ยวเร่ร่อนไปตลอดการยาวนานอย่างนี้ 3.เพราะไม่รู้แจ้งแทงตลอดอริยปัญญาเราและเธอทั้งหลายจึงเที่ยวเร่ร่อนไปตลอดการยาวนานอย่างนี้ 4. เพราะไม่รู้แจ้งแทงตลอดอริยวิมุตติเราและเธอทั้งหลายจึงเที่ยวเร่ร่อนไปตลอดการยาวนานอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายเราได้รู้แจ้งแทงตลอดอริยศีลเราได้รู้แจ้งแทงตลอดอริยสมาธิเราได้รู้แจ้งแทงตลอดอริยปัญญาเราได้รู้แจ้งแทงตลอดอริยวิมุตติเราถอนภวะตัณหาได้แล้วภวะเนติสิ้นไปแล้วบัดนี้พบใหม่ไม่มีอีกพระผู้มีพระภาคผู้สุคตศาสดาได้ตรัสเวยากรณภาสิทธินี้แล้วจึงได้ตรัสคาถาประพันธ์ต่อไปอีกว่าธรรมเหล่านี้คือศีลสมาธิปัญญาและวิมุตติอันยอดเยี่ยมพระโคดมผู้มียศตรัสรู้แล้วดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสบอกธรรมแก่ภิกษุทั้งหลายเพื่อความรู้ยิ่งพระศาสดาทรงธรรมที่สุดแห่งทุกข์มีจักขุปรินิพพานแล้วอนุพุทธสูตรที่หนึ่งจบสองปฏิตตสูตรว่าด้วยบุคคลผู้ตกจากธรรมวินัยพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายบุคคลผู้ไม่ประกอบด้วยธรรมสี่ประการเราเรียกว่าผู้ตกไปจากธรรมวินัยนี้ธรรมสี่ประการอะไรบ้างคือ 1. บุคคลผู้ไม่ประกอบด้วยอริยศีลเรียกว่าผู้ตกไปจากธรรมวินัยนี้2. บุคคลผู้ไม่ประกอบด้วยอริยสมาธิเรียกว่าผู้ตกไปจากธรรมวินัยนี้ 3. บุคคลผู้ไม่ประกอบด้วยอริยปัญญาเรียกว่าผู้ตกไปจากธรรมวินัยนี้ 4. บุคคลผู้ไม่ประกอบด้วยอริยวิมุตติเรียกว่าผู้ตกไปจากธรรมวินัยนี้ภิกษุทั้งหลายบุคคลผู้ไม่ประกอบด้วยธรรมสี่ประการนี้แลเราเรียกว่า ผู้ตกไปจากธรรมวินัยนี้ภิกษุทั้งหลายบุคคลผู้ประกอบด้วยธรรมสี่ประการเราเรียกว่าผู้ไม่ตกไปจากธรรมวินัยนี้ธรรมสี่ประการอะไรบ้างคือ1บุคคลผู้ประกอบด้วยอริยศีลเรียกว่าผู้ไม่ตกไปจากธรรมวินัยนี้ 2. บุคคลผู้ประกอบด้วยอริยสมาธิเรียกว่าผู้ไม่ตกไปจากธรรมวินัยนี้ 3. บุคคลผู้ประกอบด้วยอริยปัญญาเรียกว่าผู้ไม่ตกไปจากธรรมวินัยนี้ 4. บุคคลผู้ประกอบด้วยอริยวิมุตติเรียกว่าผู้ไม่ตกไปจากธรรมวินัยนี้ภิกษุทั้งหลายบุคคลผู้ประกอบด้วยธรรมสี่ประการนี้แลเราเรียกว่าผู้ไม่ตกไปจากธรรมวินัยนี้ผู้เคลื่อนจากธรรมวินัยนี้ย่อมตกไปผู้ตกไปและกำหนัดเพราะราคะต้องกลับมาอีกเมื่อทำกิจที่ควรทำยินดีสิ่งที่ควรยินดีจะบรรลุสุขด้วยสุขปฏิตตสูตรที่สองจบสามปฐมคตะสูตรว่าด้วยเหตุให้ตนถูกกำจัดสูตรที่หนึ่งพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายคนพาลผู้ไม่เฉียบแหลมเป็นอสัตบุรุษประกอบด้วยธรรมสี่ประการย่อมบริหารตนให้ถูกกำจัดถูกทำลายมีความเสียหายถูกผู้รู้ติเตียนและประสบสิ่งที่ไม่ใช่บุญเป็นอันมากธรรมสี่ประการอะไรบ้างคือ1. ไม่พิจารณาไม่ไตรตรองกล่าวสรรเสริญผู้ควรติเตียน 2. ไม่พิจารณาไม่ไตรตรองกล่าวติเตียนผู้ควรสรรเสริญ 3. ไม่พิจารณาไม่ไตรตรองแสดงความเลื่อมใสในฐานะที่ไม่ควรเลื่อมใส 4. ไม่พิจารณาไม่ไตรตรองแสดงความไม่เลื่อมใสในฐานะที่ควรเลื่อมใสภิกษุทั้งหลายคนพาลผู้ไม่เฉียบแหลมเป็นอสัตบุรุษประกอบด้วยธรรมสี่ประการนี้แลย่อมบริหารตนให้ถูกกำจัดถูกทำลายมีความเสียหายถูกผู้รู้ติเตียนและประสบสิ่งที่ไม่ใช่บุญเป็นอันมากภิกษุทั้งหลายบัณฑิตผู้เฉียบแหลมเป็นสัตบุรุษประกอบด้วยธรรมสี่ประการย่อมบริหารตนไม่ให้ถูกกำจัดไม่ให้ถูกทำลายไม่มีความเสียหายไม่ถูกผู้รู้ติเตียนและประสบบุญเป็นอันมากธรรมสี่ประการอะไรบ้างคือ 1. พิจารณาไตรตรองแล้วกล่าวติเตียนผู้ควรติเตียน 2. พิจารณาไตรตรองแล้วกล่าวสรรเสริญผู้ควรสรรเสริญ 3. พิจารณาไตรตรองแล้วแสดงความไม่เลื่อมใสในฐานะที่ไม่ควรเลื่อมใส 4. พิจารณาไตรตรองแล้วแสดงความเลื่อมใสในฐานะที่ควรเลื่อมใสภิกษุทั้งหลายบัณฑิตผู้เฉียบแหลมเป็นสัตบุรุษประกอบด้วยธรรมสี่ประการนี้แลย่อมบริหารตนไม่ให้ถูกกำจัดไม่ให้ถูกทำลายไม่มีความเสียหายไม่ถูกผู้รู้ติเตียนและประสบบุญเป็นอันมากผู้ใดกล่าวสรรเสริญผู้ควรติเตียนหรือกล่าวติเตียนผู้ควรสรรเสริญผู้นั้นชื่อว่าสั่งสมความผิดไว้ด้วยปากย่อมไม่ประสบความสุขเพราะความผิดนั้นการปราชัยด้วยทรัพย์ในการเล่นการพนันจนหมดตัวนี้เป็นความผิดเพียงเล็กน้อยแต่การที่บุคคลมีใจประทุษร้ายในบุคคลที่ดำเนินไปดีแล้วนี้เท่านั้นเป็นความผิดมากกว่าบุคคลผู้ตั้งวาจาและใจอันชั่วติเตียนพระอริยะย่อมเข้าถึงนรกสิ้น 136,000นิรพุทธกับกับอีก5อพุทธกับปฐมคตะสูตรที่3จบ4ทุติยคตะสูตรว่าด้วยเหตุให้ตนถูกกำจัดสูตรที่2พระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายคนพาลผู้ไม่เฉียบแหลมเป็นอสัตบุรุษ ปฏิบัติผิดในบุคคลสี่จำพวกย่อมบริหารตนให้ถูกกำจัดถูกทำลายมีความเสียหายถูกผู้รู้ติเตียนและประสบสิ่งที่ไม่ใช่บุญเป็นอันมากบุคคลสี่จำพวกไหนบ้างคือ 1. คนพาลผู้มีเฉียบแหลมเป็นอสัตบุรุษปฏิบัติผิดในมารดาย่อมบริหารตนให้ถูกกำจัดถูกทำลายมีความเสียหายถูกผู้รู้ติเตียนและประสบสิ่งที่ไม่ใช่บุญเป็นอันมาก 2. คนพาลผู้มีเฉียบแหลมเป็นอสัตบุรุษปฏิบัติผิดในบิดาละถึง 3. คนพาลผู้มีเฉียบแหลมเป็นอสัตบุรุษปฏิบัติผิดในตถาคต 4. คนพาลผู้มีเฉียบแหลมเป็นอสัตบุรุษปฏิบัติผิดในสาวกของตถาคตย่อมบริหารตนให้ถูกกำจัดถูกทำลายมีความเสียหายถูกผู้รู้ติเตียนและประสบสิ่งที่ไม่ใช่บุญเป็นอันมากภิกษุทั้งหลายคนพาลผู้มีเฉียบแหลมเป็นอสัตบุรุษปฏิบัติผิดในบุคคลสี่จำพวกนี้แลย่อมบริหารตนให้ถูกกำจัดถูกทำลายมีความเสียหายถูกผู้รู้ติเตียนและประสบสิ่งที่ไม่ใช่บุญเป็นอันมากภิกษุทั้งหลายบัณฑิตผู้เฉียบแหลมเป็นสัตบุรุษปฏิบัติชอบในบุคคลสี่จำพวกย่อมบริหารตนไม่ให้ถูกกำจัดไม่ให้ถูกทำลายไม่มีความเสียหายไม่ถูกผู้รู้ติเตียนและประสบบุญเป็นอันมากบุคคลสี่จำพวกไหนบ้างคือ 1. บัณฑิตผู้เฉียบแหลมเป็นสัตบุรุษปฏิบัติชอบในมารดาย่อมบริหารตนไม่ให้ถูกกำจัดไม่ให้ถูกทำลายไม่มีความเสียหายไม่ถูกผู้รู้ติเตียนและประสบบุญเป็นอันมาก 2. บัณฑิตผู้เฉียบแหลมเป็นสัตบุรุษปฏิบัติชอบในบิดาละถึง 3. บัณฑิตผู้เฉียบแหลมเป็นสัตบุรุษปฏิบัติชอบในตถาคต 4. บัณฑิตผู้เฉียบแหลมเป็นสัตบุรุษปฏิบัติชอบในสาวกของตถาคตย่อมบริหารตนไม่ให้ถูกกำจัดไม่ให้ถูกทำลายไม่มีความเสียหายไม่ถูกผู้รู้ติเตียนและประสบบุญเป็นอันมากภิกษุทั้งหลายบัณฑิตผู้เฉียบแหลมเป็นสัตบุรุษปฏิบัติชอบในบุคคลสี่จำพวกนี้แลย่อมบริหารตนไม่ให้ถูกกำจัดไม่ให้ถูกทำลายไม่มีความเสียหายไม่ถูกผู้รู้ติเตียนและประสบบุญเป็นอันมากนรชนผู้ปฏิบัติผิดในมารดาบิดาตถาคตสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือสาวกของตถาคตนั้นย่อมประสบสิ่งที่ไม่ใช่บุญเป็นอันมากเพราะการไม่ประพฤติธรรมในมารดาบิดานั้นบัณฑิตทั้งหลายจึงติเตียนนรชนนั้นในโลกนี้แลเขาจากโลกนี้ไปแล้วจึงไปสู่อบายส่วนนรชนผู้ปฏิบัติชอบในมารดาบิดาตถาคตสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือสาวกของตถาคตนั้นย่อมประสบบุญเป็นอันมากเพราะการประพฤติธรรมในมารดาบิดานั้นบัณฑิตทั้งหลายจึงสรรเสริญนรชนนั้นในโลกนี้แลเขาจากโลกนี้ไปแล้วจึงบันเทิงในสวรรค์ทุติยคตสูตรที่สี่จบอนุโสตสูตรว่าด้วยบุคคลผู้ไปตามกระแสพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายบุคคลสี่จำพวกนี้มีปรากฏอยู่ในโลกบุคคลสี่จำพวกไหนบ้างคือ 1. บุคคลผู้ไปตามกระแส 2. บุคคลผู้ไปทวนกระแส 3. บุคคลผู้มีภาวะตั้งมั่น 4. บุคคลผู้ลอยบาปข้ามถึงฝั่งดำรงอยู่บนบกบุคคลผู้ไปตามกระแสเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้เสพกามและทำบาปกรรมนี้เรียกว่าบุคคลผู้ไปตามกระแสบุคคลผู้ไปทวนกระแสเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้ไม่เสพกามและไม่ทำบาปกรรมแม้มีทุกข์ทางกายและทุกข์ทางใจร้องไห้น้ำตานองหน้าก็ยังประพฤติพรหมจรรย์ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ได้นี้เรียกว่า บุคคลผู้ไปทวนกระแสบุคคลผู้มีภาวะตั้งมั่นเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้เพราะโอรัมภาคิยสังโยชน์สังโยชน์เบื้องต่ำห้าประการสิ้นไปเป็นโอปปาติกะปรินิพพานในภพนั้นไม่หวนกลับมาจากโลกนั้นอีกนี้เรียกว่าบุคคลผู้มีภาวะตั้งมั่นบุคคลผู้ลอยบาปข้ามถึงฝั่งดำรงอยู่บนบกเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้ทำให้แจ้งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันไม่มีอาสวะเพราะอาสวะสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันนี้เรียกว่าบุคคลผู้ลอยบาปข้ามถึงฝั่งดำรงอยู่บนบกภิกษุทั้งหลายบุคคลสี่จำพวกนี้แลมีปรากฏอยู่ในโลกในโลกนี้ชนผู้ไม่สำรวมในกามทั้งหลายยังไม่ปราศจากราคะบริโภคกามตามปกติถูกตัณหาครอบงำเข้าถึงชาติและชราเสมอชื่อว่าผู้ไปตามกระแสเพราะเหตุนั้นแลบุคคลผู้เป็นนักปราชญ์มีสติตั้งมั่นในโลกนี้ไม่เสพกามและไม่ทำบาปกรรมแม้มีทุกข์ก็ยังละกามได้บัณฑิตทั้งหลายเรียกบุคคลผู้เป็นนักปราชญ์นั้นว่าผู้ไปทวนกระแสนรชนผู้ละกิเลส5ประการได้มีสิกขาบริบูรณ์เป็นผู้ไม่เสื่อมแน่นอนถึงความเชี่ยวชาญในจิตมีอินทรีย์ตั้งมั่นบัณฑิตทั้งหลายเรียกว่าผู้มีภาวะตั้งมั่นบุคคลผู้ประกอบด้วยญาณกำจัดธรรมทั้งหลายทั้งที่เป็นกุศลและอกุศลให้สิ้นไปไม่เหลืออยู่เป็นผู้ถึงเวทอยู่จบพรหมจรรย์ถึงที่สุดแห่งโลกบัณฑิตเรียกว่าผู้ถึงฝั่งอนุโสตสูตรที่5จบอปัสสุตตสูตรว่าด้วยบุคคลผู้มีสุตตะน้อยพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายบุคคลสี่จำพวกนี้มีปรากฏอยู่ในโลกบุคคลสี่จำพวกไหนบ้างคือ 1. บุคคลผู้มีสุตตะน้อยทั้งไม่เข้าถึงสุตตะ 2. บุคคลผู้มีสุตตะน้อยแต่เข้าถึงสุตตะ 3. บุคคลผู้มีสุตตะมากแต่ไม่เข้าถึงสุตตะ 4. บุคคลผู้มีสุตตะมากทั้งเข้าถึงสุตตะบุคคลผู้มีสุตตะน้อยทั้งไม่เข้าถึงสุตตะเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้มีสุตตะคือสุตตะเคยะเวยากรณะคาถาอุทานอิติวุตกะชาตกะอภูตธรรมเวทันละน้อยทั้งเขาก็หารู้อัดรู้ธรรมแห่งสุตตะน้อยนั้นแล้วปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมไม่บุคคลผู้มีสุตตะน้อยทั้งไม่เข้าถึงสุตตะเป็นอย่างนี้แลบุคคลผู้มีสุตตะน้อยแต่เข้าถึงสุตตะเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้มีสุตตะคือสุตตะเคยะละถึงเวทันละน้อยแต่เขารู้อัดรู้ธรรมแห่งสุตตะน้อยนั้นแล้วปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมบุคคลผู้มีสุตตะน้อยแต่เข้าถึงสุตตะเป็นอย่างนี้แลบุคคลผู้มีสุตตะมากแต่ไม่เข้าถึงสุตตะเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้มีสุตตะคือสุตตะเคยะละถึงเวทันละมากแต่เขาหารู้อัดรู้ธรรมแห่งสุตตะมากนั้นแล้วปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมไม่บุคคลผู้มีสุตตะมากแต่ไม่เข้าถึงสุตตะเป็นอย่างนี้แลบุคคลผู้มีสุตตะมากทั้งเข้าถึงสุตตะเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้มีสุตตะคือสุตตะเคยะเวยากรณะคาถาอุทานอิติวุตกะชาตกะอภูตธรรมเวทันละมากทั้งเขาก็รู้อัดรู้ธรรมแห่งสุตตะมากนั้นแล้วปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมบุคคลผู้มีสุตตะมากทั้งเข้าถึงสุตตะเป็นอย่างนี้แลภิกษุทั้งหลายบุคคลสี่จำพวกนี้แลมีปรากฏอยู่ในโลกถ้าบุคคลมีสุตตะน้อยทั้งไม่ตั้งมั่นในศีลบัณฑิตทั้งหลายย่อมติเตียนเขา ทั้งในด้านศีลและสุตตะถ้าบุคคลแม้มีสุตตะน้อยแต่ตั้งมั่นดีในศีลบัณฑิตทั้งหลายย่อมสรรเสริญเขาในด้านศีลแต่สุตตะของเขาไม่สมบูรณ์ถ้าบุคคลแม้มีสุตตะมากแต่ไม่ตั้งมั่นในศีลบัณฑิตทั้งหลายย่อมติเตียนเขาในด้านศีลแต่สุตตะของเขาสมบูรณ์ถ้าบุคคลมีสุตตะมากทั้งตั้งมั่นดีในศีลบัณฑิตทั้งหลายย่อมสรรเสริญเขาทั้งในด้านศีลและสุตตะใครเล่าจะสามารถติเตียนเขาผู้มีสุตตะมากทรงธรรมมีปัญญาเป็นพุทธสาวกผู้เป็นเหมือนแท่งทองชมพูนุชแม้เทวดาและมนุษย์ก็สรรเสริญเขาถึงพรหมก็สรรเสริญเขาอัปปสุตตสูตรที่6จบโสภณสูตรว่าด้วยบุคคลผู้ทำหมู่ให้งามพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายบุคคลสี่จำพวกนี้ผู้เฉียบแหลมได้รับคำแนะนำดีแกล้วกล้าเป็นพหูสูตรทรงธรรมปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมย่อมทำหมู่ให้งามบุคคลสี่จำพวกไหนบ้างคือในธรรมวินัยนี้หนึ่งภิกษุผู้เฉียบแหลมได้รับคำแนะนำดีแกล้วกล้าเป็นพหูสูตรทรงธรรมปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมย่อมทำหมู่ให้งาม 2. ภิกษุณีละถึง 3. อุบาสก 4. อุบาสิกาผู้เฉียบแหลมได้รับคำแนะนำดีแกล้วกล้าเป็นพหูสูตรทรงธรรมปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมย่อมทำหมู่ให้งามภิกษุทั้งหลายบุคคลสี่จำพวกนี้แหละผู้เฉียบแหลมได้รับคำแนะนำดีแกล้วกล้าเป็นพหูสูตรทรงธรรมปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมย่อมทำหมู่ให้งามบุคคลผู้เฉียบแหลมแกล้วกล้าเป็นพหูสูตรทรงธรรมและปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมเรียกว่าผู้ทำหมู่ให้งามภิกษุผู้สมบูรณ์ด้วยศีลภิกษุณีผู้เป็นพหูสูตรอุบาสกผู้มีศรัทธาอุบาสิกาผู้มีศรัทธาชนเหล่านี้แลย่อมทำหมู่ให้งามชนเหล่านี้แลชื่อว่าสังฆโสภณะโสภณะสูตรที่7จบ8เวสาราชสูตรว่าด้วยญาณเป็นเหตุให้แกล้วกล้าภิกษุทั้งหลายเวสาราชญาณญาณเป็นเหตุให้แกล้วกล้าสี่ประการนี้ที่ตถาคตมีแล้วเป็นเหตุให้ปฏิญญายืนยันฐานะที่องค์อาจบรรลือสีหนาฏประกาศพรหมจักรในบริษัทเวสาราชญาณของตถาคตสี่ประการอะไรบ้างคือหนึ่งเราไม่เห็นนิมิตนี้ว่าสมณะพราหมณ์เทวดามารพรหมหรือใครๆในโลกจากทักท้วงเราด้วยคำพูดที่มีเหตุผลในธรรมนั้นว่าท่านปฏิญญาว่าเป็นพระสัมมาสัมพุทธะธรรมเหล่านี้ท่านก็ยังไม่รู้เราเมื่อไม่เห็นนิมิตแม้นี้จึงถึงความเกษมไม่มีความกลัวแกล้วกล้าอยู่ 2. เราไม่เห็นนิมิตนี้ว่าสมณะพราหมณ์เทวดามารพรหมหรือใครๆในโลกจากทักท้วงเราด้วยคำพูดที่มีเหตุผลในธรรมนั้นว่าท่านปฏิญญาว่าเป็นพระขีณาสพอาสวะเหล่านี้ของท่านก็ยังไม่สิ้นไปเราเมื่อไม่เห็นนิมิตแม้นี้จึงถึงความเกษมไม่มีความกลัวแกล้วกล้าอยู่ 3. เราไม่เห็นนิมิตนี้ว่าสมณะพราหมณ์เทวดามารพรหมหรือใครๆในโลกจากทักท้วงเราด้วยคำพูดที่มีเหตุผลในธรรมนั้นว่าอันตรายิกธรรมที่ท่านกล่าวไว้ไม่อาจก่ออันตรายแก่ผู้เสพได้จริงเราเมื่อไม่เห็นนิมิตแม้นี้จึงถึงความเกษมไม่มีความกลัวแกล้วกล้าอยู่ 4. เราไม่เห็นนิมิตนี้ว่าสมณะพราหมณ์เทวดามารพรหมหรือใครๆในโลกจากทักท้วงเราด้วยคำพูดที่มีเหตุผลในธรรมนั้นว่า ท่านแสดงธรรมเพื่อประโยชน์อย่างใดประโยชน์อย่างนั้นไม่สำเร็จเพื่อความสิ้นทุกข์โดยชอบแก่ผู้ทำตามได้จริงเราเมื่อไม่เห็นนิมิตแม้นี้จึงถึงความเกษมไม่มีความกลัวแกล้วกล้าอยู่ภิกษุทั้งหลายเวสาราชยานสี่ประการนี้แลที่ตถาคตมีแล้วเป็นเหตุให้ปฏิญญาฐานะที่องค์อาจบรรเลอสีหนาถประกาศพรหมจักรในบริษัทวาทะเหล่าใดที่สมณะหรือพราหมณ์ตระเตรียมไว้แพร่หลายวาทะเหล่านั้นมาถึงตถาคตผู้แกล้วกล้าผู้ล่วงวาทะได้ย่อมไม่มีผลสัตว์ทั้งหลายย่อมนมัสการตถาคตผู้เพียรพร้อมด้วยโลกุตระธรรมทั้งหมดผู้ประกาศธรรมจักรครอบคลุมทั้งหมดผู้อนุเคราะห์สัตว์ทุกจำพวกผู้ประเสริฐกว่าเทวดาและมนุษย์ผู้ถึงฝั่งแห่งภพเช่นนั้นเวสาราชสูตรที่8จบ9ตันหุปปาทสูตรว่าด้วยเหตุเกิดแห่งตัณหาพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายมีเหตุเกิดแห่งตัณหาสี่ประการนี้ที่ตัณหาเมื่อจะเกิดแก่ภิกษุย่อมเกิดขึ้นได้มีเหตุเกิดแห่งตัณหาสี่ประการอะไรบ้างคือ 1. ตัณหาเมื่อจะเกิดแก่ภิกษุย่อมเกิดเพราะจีวรเป็นเหตุ 2. ตัณหาเมื่อจะเกิดแก่ภิกษุย่อมเกิดเพราะบิณฑบาตเป็นเหตุ 3. ตัณหาเมื่อจะเกิดแก่ภิกษุย่อมเกิดเพราะเสนาสนะเป็นเหตุ 4. ตัณหาเมื่อจะเกิดแก่ภิกษุย่อมเกิดเพราะปัจจัยที่ดีและดีกว่าภิกษุทั้งหลายมีเหตุเกิดแห่งตัณหาสี่ประการนี้แลที่ตัณหาเมื่อจะเกิดแก่ภิกษุย่อมเกิดขึ้นได้บุคคลมีตัณหาเป็นเพื่อนเที่ยวไปตลอดกาลยาวนานย่อมไม่ล่วงพ้นสังสารวัฏที่มีสภาวะอย่างนี้และสภาวะอย่างอื่นภิกษุรู้โทษนี้รู้ตัณหาเป็นเหตุให้เกิดทุกข์พึงเป็นผู้ไม่มีตัณหาไม่มีความถือมั่นมีสติสัมปชัญญะอยู่ตันหุปปาทสูตรที่9จบ10โยคะสูตรว่าด้วยโยคะพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายโยคะกิเลสที่ผูกมัสัตว์ไว้ในภพสี่ประการนี้โยคะสี่ประการอะไรบ้างคือ 1. กามโยคะ 2. ภวะโยคะ 3. ทิฏฐิโยคะ 4. อวิชชาโยคะกามโยคะเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้ย่อมไม่รู้ชัดซึ่งความเกิดความดับคุณโทษและเครื่องสลัดกามทั้งหลายออกไปตามความเป็นจริงเมื่อเขาไม่รู้ชัดซึ่งความเกิดความดับคุณโทษและเครื่องสลัดกามทั้งหลายออกไปตามความเป็นจริงความกำหนัดเพราะกามความเพลิดเพลินเพราะกามความเยื่อใยเพราะกามความหมกมุ่นเพราะกามความกระหายเพราะกามความเร่าร้อนเพราะกามความติดเพราะกามความอยากเพราะกามย่อมเกิดขึ้นในกามทั้งหลายนี้เรียกว่ากามโยคะกามโยคะเป็นอย่างนี้ภวะโยคะเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้ย่อมไม่รู้ชัดซึ่งความเกิดความดับคุณโทษและเครื่องสลัดภพทั้งหลายออกไปตามความเป็นจริงเมื่อเขาไม่รู้ชัดซึ่งความเกิดความดับคุณโทษและเครื่องสลัดภพทั้งหลายออกไปตามความเป็นจริงความกำหนัดเพราะภพความเพลิดเพลินเพราะภพความเยื่อใยเพราะภพความหมกมุ่นเพราะภพความกระหายเพราะภพความเร่าร้อนเพราะภพความติดเพราะภพความอยากเพราะภพย่อมเกิดขึ้นในภพทั้งหลายนี้เรียกว่าภวะโยคะกามโยคะและภวะโยคะเป็นอย่างนี้ทิฏฐิโยคะเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้ย่อมไม่รู้ชัดซึ่งความเกิดความดับคุณโทษ

หกประการออกไปตามความเป็นจริงความไม่รู้ความไม่ยังรู้ย่อมไม่เกิดขึ้นในผัสสะอายตนะหกประการนี้เรียกว่าความพรากจากอวิชชาโยคะความพรากจากกามโยคะความพรากจากภวะโยคะความพรากจากทิฏฐิโยคะและความพรากจากอวิชชาโยคะเป็นอย่างนี้บุคคลผู้พรากจากบาปอกุศลธรรมที่ทำจิตให้เศร้าหมองทำให้เกิดในภพใหม่มีความกระวนกระวายมีทุกข์เป็นผลมีชาติชราและมรณะต่อไปอีกเพราะเหตุนั้นจึงเรียกว่าผู้มีความเกษมจากโยคะภิกษุทั้งหลายความพรากจากโยคะสี่ประการนี้แหละสัตว์ทั้งหลายผู้ประกอบด้วยกามโยคะภวะโยคะทิฏฐิโยคะและอวิชชาโยคะถึงชาติและมรณะอยู่เป็นประจำย่อมไปสู่สังสารวัฏส่วนสัตว์เหล่าใดกำหนดรู้กามโยคะและภวะโยคะโดยประการทั้งปวงถอนทิฏฐิโยคะและคลายอวิชชาออกได้สัตว์เหล่านั้นแลย่อมพรากจากโยคะทั้งปวงล่วงพ้นโยคะเป็นมุนีโยคะสูตรที่10จบพันธคามวรรคที่1จบรวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้คือ 1. อนุพุทธสูตร 2. ปฏิตตสูตร 3. ปฐมคตะสูตร 4. ทุติยคตะสูตร 5. อนุโสตสูตร 6. อัปปสุตตสูตร 7. โสภณสูตร 8. เวสารัชสูตร 9. ตันหุปปาทสูตร 10. โยคสูตร